Klinik meine Stel, kliniczny cudak. Witam wszystkich, to ja cudak. Ja mam gruma, gruby ptak. Cały świat postrzegam tak. Specyficzny mój pryzmat. Mam ambitny plan i fakt, że nie wszystko działa na. Wiem, że dużo ludzkich wad. Na zamiary siły masz. Nic trudnego sieć i masz. Trzeba spełniać, bo to nasz cel. I wypełniać każdy dzień chcę. Czasem jakbym grał w grotesce. Strony książek i chcę bez scen. Bo nie zdążę zrobić więcej. Dużo wiary pójdzie prędzej. Dobra, spadam na rapędze. Wszyscy w górę ręce. Cudak jeszcze więcej. Zaraz was nakręcę. Mówię do was sercem. Wszyscy w górę ręce. Cudak jeszcze więcej. Zaraz was nakręcę. Mówię do was sercem. Lubię wąchać winyl. Odrzucam kwiny. Ty robisz się siny. Przecież to widzimy. Widać, słychać już przyczyny. Trzeba spojrzeć w lustro. Cudaków jest już mnóstwo. Duma nie daje usnąć. Trudno dogodzić gusto. Niespełnienia pusto. Piękne kurwa oszustwo. Sfrustrowane gadóstwo. Na razie złoto ustwo. Już ci wierzę akurat. Mam na to sposób pula. Męc to jawna bzdura. I tak już nic nie skóra. Wszyscy w górę ręce. Cudak jeszcze więcej. Zaraz was nakręcę. Mówię do was sercem. Wszyscy w górę ręce. Cudak jeszcze więcej. Zaraz was nakręcę. Mówię do was sercem. Hej, znów gdzieś odpływam. Jest cudacznie, więc sorry, wybacz. Tak to bywa. Tak to się odbywa. Za przeproszeniem na stół mam świetny i nastawienie. Nie zmienię się na życzenie. To jest moje wykrzywienie. Dupę ci ściska. Te wyzwiska. Zwiększasz dystans. Jak nie pasuje wiśla. Jakieś twoje obiekcje. Ducha daj mi więcej. Choć robi się niebezpiecznie. Przecież nic nie trwa wiecznie. Wszyscy w górę ręce. Cudak jeszcze więcej. Zaraz was nakręcę. Mówię do was serce. Wszyscy w górę ręce. Cudak jeszcze więcej. Zaraz was nakręcę. Mówię do was serce. Wszyscy w górę ręce. Cudak jeszcze więcej. Zaraz was nakręcę. Mówię do was serce. Wszyscy w górę ręce. Cudak jeszcze więcej. Zaraz was nakręcę. Mówię do was serce. Numer raz.